Sen sevme beni, aşkın da yalan. Senin gibi. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkın da yalan. Senin gibi. Ellerin ellerinde severdim. Ayrılamam hiç ben senden derdim. Her akşam yorgun güneş batarken yaşlı gözlerle terk ederdim. Gecelerimde senle mehtap vardı. Şimdi artık hepsi yandı. Ne mehtap kaldı yazık ne desen. Nereden sevdim seni bilmem neden. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkın da yalan. Senin gibi. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkın da yalan. Senin gibi. Git artık git istemem, arama. Herkesin aşkı böyledir sanma. Başka bir aşk bulduysan eğer, unut beni unut artık yeter. Nerede nerede verdin o sözler, gözlerinde yüzen gözler. Anladım artık hepsi boşmuş. Kalbim boşluğun peşinden koşmuş. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkın da yalan. Senin gibi. Sen sevme beni, sen sevme beni, aşkın da yalan. Senin gibi.